और ये काफिर लोग तुमसे लड़ते तो यकीनन पीठ फेर कर भाग जाते, फिर उन्हें कोई यारो मददगार भी न मिलता।